uitjes. Hebben jullie de brandmelder gisteren wel verplicht geïnstalleerd? Doe je die helm wel op de fiets? Riem achterin in de auto natuurlijk. Sta je altijd paraat voor code geel of oranje die over ons worden uitgestort? Alles draait tegenwoordig om veiligheid. Maar we houden onszelf misschien een beetje voor de gek. Dus daar gaan we het straks over hebben. Voorts kijken we naar het businessmodel van de boze boeren. We bellen met een vergeten politicus en we laven ons aan jazz. Met een dokter in de orgels. Dat er nog zo wat u bezorgt. Naar nieuwe tijdingen van Dorald Megens. Regionale leden van het CDA hebben op een partijtop in Nijkerk felle kritiek geuit op de stikstofplannen van het kabinet. Ze noemen de doelen onhaalbaar en vinden dat het kabinet terug moet naar de tekentafel. De kritiek zal hard aankomen bij de CDA-partijtop, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Het zijn niet zomaar leden die hier zijn. Het zijn provinciebestuurders, het zijn statenleden, het zijn gemeenteraadsleden, het zijn fractievoorzitters. Het zijn mensen waar de partij op leunt. Het zijn mensen die de partij nodig heeft bij de uitvoering van het stikstofbeleid. Hier was bijvoorbeeld de provinciebestuurder Eddy van Heijem uit Overijssel. En die zegt, ja, als er niet meer perspectief komt voor de boeren, ja, dan werk ik niet mee aan de uitvoering van het stikstofbeleid. En dat is dan een probleem, want de provincies moeten meewerken aan de plannen die gemaakt worden. Wat de CDA-leden betreft moet partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra naar Brussel om de stikstofplannen daar bij te stellen. Hoekstra erkent dat er een valse start is gemaakt met de stikstofplannen. Ook vandaag wordt er weer actie gevoerd tegen die plannen. Groep Boeren voert in Friesland actie bij het ijsbedrijf van D66-Kamerlid Romke de Jong. Sinds 8 uur vanochtend staan er 7 trekkers geparkeerd bij het bedrijf in Gorredijk. Of de toegang tot die ijsfabriek ook geblokkeerd wordt, dat is niet helemaal duidelijk. Boeren eisen een gesprek met het Kamerlid Romke de Jong over de stikstofplannen van het kabinet. Maar de Jong zegt dat op deze manier niet te willen doen. Volgens de politie is de situatie rustig. Dan Libië. Daar zijn demonstranten het parlementsgebouw binnengedrongen in de oostelijke stad Tobruk. In en rond het gebouw is brand gesticht. En ook in de hoofdstad Tripoli is gedemonstreerd. De betogers eisen nieuwe verkiezingen, zegt correspondent Daisy Moore. Dit is woede die gericht is tegen de politieke klasse, de politici, de situatie, de corruptie. Dat roepen ze ook als ze daar aan het demonstreren zijn. Het zijn voornamelijk jonge jongens die eisen dat de politici zullen aftreden, omdat de leefomstandigheden onacceptabel zijn. De situatie in Libië is chaotisch sinds het afzetten van dictator Gaddafi 11 jaar geleden. Het land is verdeeld in 2 machtsblokken en die krijgen allebei steun vanuit het buitenland. Een Amerikaans hulpteam is op Schiphol 18 tassen kwijtgeraakt met hulpgoederen voor Oekraïne. De medische spullen zijn bestemd voor Oekraïnse soldaten. Op Schiphol liggen al dagen stapels koffers onbeheerd. Volgens de luchthaven komt dat door een storing in de bagagesystemen. Volgens Oekraïne breidt Rusland zijn aanvallen in het oosten van het land steeds verder uit. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van artillerievuur. Oekraïne zegt ook dat de Russen Slangeneiland hebben gebombardeerd met fosfor. Brandbommen zouden zijn afgegooid door straaljagers. De Universiteit Maastricht krijgt het losgeld dat 3 jaar geleden werd betaald na een hack met winst terug. De Unie betaalde de hackers €200.000 aan bitcoin. Een deel van de buit is nu teruggevonden, maar omdat de cryptomunten in waarde zijn gestegen, krijgt de universiteit nu €500.000 retour. Het NOS-journaal. De KNVB erkent dat er te weinig is gedaan met signalen van oud-bondscoach Vera Pauw over seksueel misbruik. Pauw zegt in NRC en op Twitter dat ze in de jaren 80 als speelster door een hoge voetbalfunctionaris werd verkracht. Later werd ze door mannen uit de voetbalwereld 2 keer aangerand. Pauw zegt dat ze geen gehoor vond bij de voetbalbond, vertelt NRC-journalist Danielle Pinedo. Ja, zij zegt dat zij gemarginaliseerd is door de bond. Dus dat de bond eigenlijk haar prestaties marginaliseert. En dat ze als het ware op een zijspoor is gezet door de bond. En ze ziet ook een verband tussen die gebeurtenissen en wat daarna is gebeurd met de bond en haar. Het externe onderzoek blijkt onder meer dat de KNVB inschattingsfouten heeft gemaakt. De bond noemt het verder onacceptabel dat Pauw geen veilige werkomgeving had. De Nederlandse tennissers presteren goed op Wimbledon. En daar kan vanmiddag een volgend succes aan worden toegevoegd. Marcella Mesker, hallo. Hallo. Marcella, Botik van de Zandschulp, die speelt straks tegen Gasquet uit Frankrijk. Of is dat al begonnen? Nee, het staat op punt van beginnen. Die eerste partij tussen Tan en Katie Bolter. Tan, die speelster die Serena Williams thuis sloeg, die heeft gewonnen. Maar, en dat ging heel snel. Dus ja, Botik moet de veters strekken. Zal zo de baan opkomen. Het is baan 2, mooie in 10 klein stadionnetje. En dan aantreden voor de tweede keer in zijn carrière tegen Richard Gasquet. Bij de Australian Open won hij van de Fransman. Ervaren Fransman, maar wel 36 jaar. Speelt voor de 16e keer mee op Wimbledon. Haalde daar 2 keer de halve finale. Maar goed, de laatste keer was wel in 2015, een tijdje terug. Botik is denk ik favoriet voor de zegen. Maar goed, gisteren een hele lange dubbelpartij in 5 sets. Ik hoop dat zijn benen nog fit zijn. Maar als het allemaal goed gaat en hij is goed in vorm, dan ja, schaadt hij zich misschien naast Tim van Rijthoven in de vierde ronde. Ja, ja, dus jij schat zijn kansen behoorlijk in als ik jou zo hoor. Ja, ik vond hem ontzettend goed spelen in de eerste 2 rondes. Op 1 set na, dat was toen moest hij om 11:00 beginnen, was hij nog niet zo wakker. Dus vandaar dat ik net zei van nou, ik hoop dat hij flink de warming-up bezig is. En ja, hij heeft goed spel voor gras. Hij is vliegend vlug op de baan, serveert goed. Voorhand is formidabel, solide backhand, geweldige touch. Ja, allemaal dingen die hij op gras nodig heeft. Maar goed, dat heeft zijn tegenstander ook, Richard Gasquet. De man met die fantastische enkelhandige backhand. Maar die is wel 10 jaar ouder, dus laten we daar maar op inzetten. Dat Botik misschien net wat fitter is in een best of 5. Daar zetten we op in. Dankjewel. Marcella Mesker was dat. Dan nog meer sport. Zo is dat. In Denemarken is de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk begonnen. 202 kilometer van Roskilde naar Nyborg. En daarbij ook die 18 kilometer lange grote Beltbrug. Dit obstakel, dat kan een scherprechter worden in de etappe. Zorgt voor extra nervositeit bij de renners. Die in de beginfase van de Tour toch al de nodige spanning kennen. Ook sprinter Fabio Jacobsen was bij de start gespannen. Er zullen meer renners een beetje nerveus zijn, net als ik. En, de eerste week wil iedereen altijd goed doorkomen. En het liefst allemaal van voren rijden. En er is natuurlijk maar plek voor zoveel jongens op de eerste rij. Waar hou jij rekening mee? Eigenlijk alleen met de sprint. Ik ga me heel de dag verstoppen uit de wind. En dan hoop ik dat ik aan het eind van de brug een goede sterke ploeg heb die me in positie kan brengen voor de laatste 250 meter. Gio Lippens, ja, Gio, ze zijn intussen onderweg. Zijn er al bijzondere ontwikkelingen of is het gewoon lekker doorpeddelen daar in het Deense landschap? Nou, lekker doorpeddelen zou ik niet willen zeggen. Okay. Ze hebben wind in de rug, de renners, dus dat is wel gunstig voor ze. We hebben een kopgroep, ja, natuurlijk de eerste kopgroep van deze Tour de France. Maar niet met de gebruikelijke naamlozen. Maar er zitten toch een paar aardige namen bij in die kopgroep. 4 man in totaal. Pierre Roland, Franse klimmer, zit daarbij. Man met 13 overwinningen in zijn carrière, de meeste succesvolle op Magnus Cort Nielsen na, want dat is de Deen die ook in de kopgroep zit, want die heeft al 32 overwinningen geboekt in zijn carrière. En dat is echt een man wel voor een lange vlucht. Nou, verder zitten daarbij Cyril Bart en Sven-Erik Biström. En die vier hebben een voorsprong van zo'n dikke 1,5 minuut op het peloton. Maar in het peloton zie je wel meteen dat de controle daar is. Niet alleen voor de gele trui van Yves Lampaert, die rijdt voor Quickstep, de Belgische ploeg. Maar Quickstep rijdt natuurlijk ook voor die sprinter die we net hoorden, voor Fabio Jacobsen. Die proberen de boel te controleren, want zij willen gewoon voorkomen dat die kopgroep wegblijft. Zij willen ervoor zorgen dat die sprinters zich straks kunnen opmaken voor de eerste echte massasprint in deze Tour. En dan zit die brug er nog aan te komen. De brug waar de wind schuin van voren staat, dat is niet helemaal gunstig, als je dat zo wil noemen, voor het ontstaan van waaiers. Dan had hij eigenlijk een beetje schuin van achteren moeten staan. Dan komen de renners sneller in de problemen als ze dan dat tempo niet kunnen bijbenen en dan worden ze op de kant gedrongen. Maar de wind kan natuurlijk altijd nog draaien. En er wordt toch ook wel gezegd, let vooral op die vele kilometers, die tientallen kilometers voor die brug. Want dan gaat het echt alle kanten op in een open landschap. En dan zou zomaar de wind wel in één keer een echte rol kunnen gaan spelen. Moet hij wel voldoende waaien. Windkracht 4 zo'n beetje wordt verwacht. Als hij nog een beetje aanwakkert, wordt het echt interessant. Gio, wij horen jou graag straks weer in Radio Tour de France met een verslag van deze tweede etappe en het tennis tussen Botik van der Zandschulp en Gasquet. Spannende sportmiddag wordt dat. Dankjewel. Het weer, het is zonnig en droog. Vanmiddag wel wat meer stapelwolken. 21 graden aan zee in het oosten van het land, mogelijk 26 graden. Morgen iets koeler, zo'n 24 graden. En dan is er vooral in het noorden kans op een buitje. Ja, verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan maar een paar files. Je hebt vertraging op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem, tussen de grens en Zevenaar. Het oponthoud is 10 minuten daar. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Tussen Rotterdam, Charloos en knooppunt Vaanplein kost dat je ook 10 minuten extra. En daar zijn 2 rijstroken dicht. Nou ja, fijn hoor dat ze er weer zijn, die files. Stel dat we ons voedsel, de hopjes, vla, gevulde eierslaatjes in het buitenland gaan kopen, dat we die importeren. Wat zou dat eigenlijk betekenen voor de prijs in de supermarkt? En die klagende boeren hebben ze eigenlijk gelijk. We hebben het over coronaporno, we hebben het over brandmelders, autogordels. Hoe zit het met ons collectieve streven naar veiligheid? Daar ga ik het over hebben met een hooggeleerde. Omveld naar de mededelingen van de middenstand. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Wilt u meer weten over de NOW coronasteun, zoals tips over de definitieve berekening? Of bent u benieuwd naar hoe Wouter Koolmees terugblikt op 2 jaar corona? Ga voor alle verhalen en info naar uwv.nl/overNOW. Klassiek in het Oosten. Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen presenteren in het nieuwe seizoen een spectaculair klassiek programma met grote namen, nieuwe ontdekkingen, verrassende uitstapjes en altijd prachtige muziek. Bekijk nu het programma via klassiekinhetoosten.nl. Klassiek, mooier dan ooit. Voor alle verhalen en informatie over de NOW gaat u naar uwv.nl/overNOW. UWV, oplossingen voor werkgevers. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy, welkom bij Dr. Kelder & Co. Fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de brug op de Roeders Eiland Campus en bij de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over of we nog veilig genoeg zijn in Nederland met protesterende boeren en een wederopleving van het virus. Daarover praat ik met professor Dr. Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dan, hoeveel kost een pak melk nou eigenlijk als je het, als ze een beetje winst mogen maken, die boeren, hebben ze daar wat aan? Met dokter ingenieur Roel Jongeneel, onderzoeker, universitair docent, verbonden aan de Wageningen Economic Research. Gewoon Wageningen, je zit gewoon met tabelletjes te klooien, mag ik het zo zeggen? Gespecialiseerd dus in agrarische economie en plattelandsbeleid. En dan de geschiedenis van het Hammond-orgel. Ja, daar kan je dus gewoon op promoveren. Het is niet te geloven. We gaan het straks horen van de jonge, niet zo heel jonge, dokter Carlo de Wijs. Roel, ik begrijp met jou. Boerenzoon, begrijp ik. Ja. En ja, dat is in Wageningen ook wel een beetje de norm altijd, hè? Als je de slimste jongetjes van de boerenfamilie gaan naar Wageningen. Ja, dat was in het verleden zo, maar ik denk dat op dit moment de populatie zeker niet. Helemaal niet meer, nee. Nee. Maar de oudste zoon krijgt de boerderij. In de tweede, ja, of de kerk of Wageningen, zou ik zeggen. Ja. Ik was zelf de oudste zoon, maar inderdaad. Oh, je broer is met de boerderij vandoor. Ja, doet hij het goed? Waar zit die boerderij? In de Alblasse Waard, ja, een heel mooi gebied en een mooi bedrijf. En waar leeft hij van? Van welk product? Melkveehouder is hij. Oké, dus hij zit helemaal in de vuurlinie nu van de discussie. Ja. Nou, boerenactiegroep Agraxie heeft dus aangekondigd maandag... De jongens van Farmers Defence Force natuurlijk de zaak even plat gaan liggen. Moeten we bunkeren? Moeten we gaan hamsteren wat jou betreft? Nou ja, ik denk dat dat wel meevalt. Kun je de emotie voorstellen? Ja, die kan ik me heel goed voorstellen. Ja? Ik vond het zelf, de manier waarop de communicatie was... met dat kaartje, laat maar zeggen, van minister Van der Wal naar boeren. Waarbij alle boeren op Vlieland moesten voetsie... maar er waren geen boeren op Vlieland. Ja. Dat. Ja. Ja. En met strepen ertussen waarvan de ene min 12 en de andere min 47. Ja. En, zo, dat, ja. en zonder dat er iets gecommuniceerd was. Het is echt een, dat is echt een drama. Dat is ook het ministerie een drama. Van een fout gemaakt. Ja, ik vind dat ze daar gewoon fout hebben gemaakt. Communicatiefout. En nu moet het er allemaal typisch... wat is het, Veerman en zo, die moet dan in gesprek gaan. Maar dat had ze natuurlijk beter even eerder kunnen doen dan. Ja. Tegelijkertijd, wij gaan straks over de cijfertjes hebben van het boerenbedrijf. Want ik wil altijd weten, even stop de emotie. Verdienen we wat aan die boeren? Wat hebben we er eigenlijk aan? En waarom moet dat allemaal hier verbouwd worden? Maar tegelijkertijd is het natuurlijk toch... het is geen nieuws. Het is al 10 jaar bekend, misschien wel 20 jaar. Ja, het probleem is echt oud. Hè? 30, ja, ik denk zelfs wel 30 jaar. Ja. En aan de andere kant... Dan zeggen dat je overvallen bent, ja. Ik denk dat het stukje van de urgentie en de overval kwam... natuurlijk toen de pasregeling werd afgekeurd, bijna drie jaar geleden. En een ander punt is wel dat je kan zeggen dat er ook wat nodig is gebeurd. Hè? Ja. Sinds 1990 is het zowel in de landbouw met bijna 60% gedaald... Ja, het gaat geweldig. Ook in de verkeer is ook heel erg naar beneden gegaan. Dus is het nodige gebeurd. Het is wrang, hè? Er is ontzettend veel gebeurd, maar het is niet genoeg. Het helpt niet genoeg. En de natuur is kapotter dan ooit. Nou goed, gaan we het straks over, niet zozeer over natuur als wel over de cijfers. Ira, was natuurlijk een grote dag voor jou gisteren, 1 juli. Ooit bij de brandweer gewerkt. Hij is er dan eindelijk, hoor. In ieder huis verplicht een brandmelder. Zo fijn geslapen vannacht? Heb jij dat ook? Ik heb heel fijn geslapen. Ja, nee, ik maak natuurlijk sommige mensen niet blij. Maar dit is wel een vorm van overheidsbetutteling, hè? Ja. Mijn studenten moeten op tentamentjes wel eens even uitrekenen... wat de kostenbaten zijn van de invoering... van de rookmelder, die zijn heel erg negatief. En wij weten dat we met deze verplichting... laat ik zeggen dat die 20 miljoen op jaarbasis kosten... We gaan daar 1 of 2 mensenlevens mee redden. Ja. Dat zou de overheid zelf nooit doen. Dus we verplichten nu mensen om te investeren... Op een wijze waarvan we weten dat de kosten en baten niet met elkaar in verhouding zijn. Dus het is lief, hè, maar het is goed bedoeld van mijn collega's... Erger nog, ik heb in 2003 toen de brandmelder in nieuwbouw verplicht werd, hè, want het was voor bestaande bouw. Heb ik zelf ook nog, was ik nog een voorstander ervan. Heb omdat de brandweer je salaris betaalde, hè? Omdat ik heel erg, toen was ik ook heel erg van overtuigd dat, zonder dat ik naar de rest van de wereld keek, hè, brandveiligheid moest beter. Ja. Maakte me niet uit wat het zou kosten. Ik hield van de wereld en de wereld moest niet doodgaan door brand. Dat zoveel kosten, dat je dat geld beter in iets anders kunt steken. Ja. Ja, dat was daar gaan we het met heel veel voorbeelden straks. Ook corona, waar jij natuurlijk zeer gehaat, maar ook wel geliefd in veel kringen hebt gemaakt. Door gewoon de kosten tegen de baten proberen te af te wegen. Terwijl alles is natuurlijk emotioneel. Ja, nou kijk, dat zie je zelf mooi in de discussie die je net hebt met Roel. Jij hebt het crisisframe, hè? En Roel zegt, ja, maar 60 jaar. En dan zeg je, het is helemaal niet genoeg. En hadden iedereen kunnen weten. Je zal maar een grutter zijn, hè? Dan kun je weer beter volgens mij. Hè, dat is ook wel eens uitgerekend door Wageningsmensen. Ja. Investeren in brandmelders dan in Grutto. Want die waren geloof ik de subsidieregelingen in goud waard of zo. Maar het punt is dat op het moment dat wij iets in crisis vinden... Ja. Dat vinden we nu bij die... Zit in een crisocratie, hè? Ja. Precies, en ik noem dat een crisis. Gaan we het zo even hebben. Ja. En er zijn ontzettend veel goede voorbeelden en ik ben blij dat je er bent. Dus, maar alvorens wij al dat belangrijkste aftrappen, eerst... Hyper de hype, hoera! Ja, jongens, moet het nog over Katie Kotti hebben? Natuurlijk moet dat een vrije dag worden, het suikerfeest ook... en al die christelijke vrije dagen. Nou, we hebben er een beetje te veel. Ik heb er eerlijk gezegd niet aan de festiviteiten meegedaan. Iemand wel aan tafel hier? Nee. Nou zeg, je moet natuurlijk beschaamd nu... want de Nederlandse Bank heeft namens ons allen natuurlijk excuus aangeboden. De regering was te laf om het te doen. Dan hebben ze gewoon Klaas Knot gestuurd. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dan de Reuters-verslaggevers hebben het er druk mee. Hè. De Garden Party van de Freule van Oranje. We wensen de kroonprinses natuurlijk alle plezier. Ook trouwens met haar behaalde jachtakte, want ze schijnt die te hebben behaald. Maar ze gaat hem niet inzetten en eigenlijk zeggen om de barbecue vanavond vol te schieten. Want dat doet ze dan weer niet. Maar dan denk je, waar heeft ze dan die jachtakte voor? Kom op, Amalia, gewoon gaan knallen, niet zeuren. Dat landgoed van je vader, dat, de hekken zijn gesloten, je kan gewoon je gang gaan. Over partijtjes gesproken. BBB van Caroline van der Plas, die lijkt sneller te groeien dan een plofkip. Maar die stond, die telt deze week al zo'n 18 zetels. De bekende krant De T speculeert zelfs over nieuw vrouwelijk leiderschap in een torentje. En dan is het dus niet mevrouw Kaag in dit geval. Vooralsnog doet onze Lientje onverstoorbaar door op haar trekker. Den Haag, here we are! Ik ben niet altijd lenig, maar dat hoeft ook niet, hè, voor de politiek. Nee. Dus als je maar lenig in je hersens bent. Tja, misschien is er nog wel een vrouw, hoor, die ook droomt ervan om ooit nog premier te worden. Dan is het ook niet Kaag, maar laten wij. Even bellen met Liane den Haan. Ben je daar? Kamerlid van Liane den Haan eigenlijk, hè? Fractie den Haan. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Goedemiddag. Hé, hey, en hoe komt het? Wat doet die Caroline van der Plas? Die doet iets heel erg goeds. En je zou zeggen, er zijn minder bejaarden, of zijn meer bejaarden dan boeren. Dus hoe kan het nou zijn dat jij niet zo'n groot podium hebt? Ja, ik denk omdat ik iets minder populistisch ben en iets meer op de inhoud. En oh, dat vind je zelf, ja? Ja, dat vind ik zelf, ja. Mm-hmm. En iets genuanceerder. En ja, dat is minder zichtbaar. Ja, je hebt ook wel over dat hele boerenprotest en zo getwitterd. Dat je vindt dat eigenlijk je collega's, de Kamerleden, er ook verkeerd mee omgaan, hè? Ja, nou, we zijn net op een boerenbedrijf geweest. We zijn natuurlijk ook in gesprek met boeren. Kijk, wat ik altijd heel raar vind in de politiek is dat er zo weinig met mensen wordt gesproken, maar wel over mensen. En zeker als je nou met de mensen praat, dat zeiden de boeren net ook tegen mij waar we waren, aan de voorkant van al het beleid, dan was het heel anders gelopen. Mm-hmm. Want ja, zij zeiden ook, er zijn zo'n 55.000 boeren in Nederland, daarvan hebben 29.000. Er is geen opvolging. Dus ja, als je nou van tevoren met elkaar gaat kijken, hey, in welke provincie zitten er nou een heleboel boeren, in waar weinig, en dan kunnen we met elkaar wat op die oplossing komen. De vergrijzing lost het op, wil je zeggen? Ook, ja, heel, heel erg. Ja. Zelfs een programma als Boer zoekt vrouw kan dat dan niet oplossen, dit opvolgingsprobleem. Maar dat is ook al heel ingewikkeld, hè? Ja, Boer zoekt vrouw. Dus als je dat gesprek aan de voorkant hebt, zeiden zij ook, dan was er al minder ellende geweest. Nou, dat gaan ze dus nu aan de achterkant doen, nadat de ministers belaagd zijn, Kamerleden, vandaag ook weer in D66-Kamerlid, hoorden we net, ook alweer belaagd door de boze boeren. En dan wordt er een verzoeningscommissie. Typisch Haag trucje natuurlijk. Een verzoeningscommissie. En die gaat dan misschien door meneer Veerman, oud-minister, geleid worden. Ja. Jij was daar niet zo'n voorstander van? Ik vind zo'n verzoeningscommissie, ik vind het eigenlijk ook een beetje denigrerend richting de boeren. Ja. Ik denk bij mezelf, ga nou gewoon het gesprek aan. Ga nou gewoon met neem de boeren serieus. Het zijn hartstikke slimme mensen. Zij hebben echt wel ideeën over hoe ze die stikstofproblematiek op moeten lossen. En ook heel veel domme boeren trouwens, hoor. Niet alleen maar slimme. Maar goed. Ja, maar je hebt heel veel slimme mensen en heel veel domme mensen. Of ze nou boer zijn of niet. Dus, maar er zijn heel veel slimme boeren die ongelooflijk veel goede ideeën. Mm-hmm. De boer waar ik net was, die heeft ook alleen maar groene stikstof. Die heeft heel veel ideeën over hoe dat met nieuwe technologie en ook met vermesten allemaal beter kan. En die zei, we moeten dat met elkaar op kunnen lossen. Maar hoor ons nou gewoon echt. En dan denk ik, ja, dan moet je dat weer een verzoeningscommissie. Maak gewoon een taskforce met boeren erin. Waarvan je zegt, we gaan het gewoon met elkaar samen bekijken en samen oplossen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen die willen dat van die stikstof af. Ja, en dat doen ze trouwens gedeeltelijk al. De cijfers, ja, we gaan het aan tafel over hebben, die zijn beter dan ze, laten we zeggen, 10 jaar geleden waren. Maar niettemin, kennelijk is het voor de natuur te veel. De lijn van de coalitie is natuurlijk toch technologische vernieuwing, opvolgingsproblematiek, allemaal prima, dat gaat ons helpen, maar het zal niet genoeg zijn. Nee, het is niet genoeg, maar dat betekent bijvoorbeeld... Ja, maar dan moet je ook zeggen, Liane, wat dan wel, wat jij, want oké, je zegt dan, oké, dan komt het is niet genoeg. Waar moet dan wel ingegrepen worden? Moet je ook kijk even... naar die stikstofkaart. Ja. Die klopt niet helemaal. Maar er zijn dus regio's in Nederland waar de stikstof stukken minder is dan andere regio's. Ja. Nou, een boer is... Ik bedoel, je bent niet boer als beroep, maar het is een levensstijl. Hè? Het is je leven. Een boer wil zijn boerenbedrijf. Dat hoorden wij net ook bij de boeren waar we waren. Mm-hmm. Als wij naar een regio moeten waar we zeg maar verder kunnen gaan met ons boerenbedrijf, kunnen vermesten, hè? Dan is het prima als we daarmee geholpen worden. Dan dus verplaatsen. Naar een andere regio. Allemaal naar, zee, allemaal naar de kleigronden of allemaal naar de weilanden. Ja. Ja, dus we willen niet onteigend worden, maar we willen best verplaatsen. Want dat kost geld, daar hebben we hulp bij nodig. Daarmee kun je ook een heleboel oplossen. En ik denk bij mezelf, kijk dan hoe ver je komt. Ja. En dan, natuurlijk moet je dan impopulair maatregelen nemen. Daar ontkom je helemaal niet aan, daarvoor ben je ook zeg maar... Ik wil even één impopulaire maatregel van jou horen als politica. Dat, bedoel, dan, het is al makkelijk om lekker te verzoenen, maar kom op. Nee, maar dan zou je dus, hè, op het moment dat je daar met elkaar uitkomt, dan kom je waarschijnlijk niet uit. Dan zullen er boeren zijn die zeggen, maar ik wil niet verplaatst worden of ik kan niet verplaatst worden. En dan onteigen je. Ja, en dan moet het. Dan is het niet anders. Maar dan heb je iedereen gehoord. En dat is denk ik het grootste probleem wat ik hoor bij de boeren waar ik mee praat. Wij voelen ons niet gehoord. Hoe kan een vrouw die zo in gesprek wil met iedereen, zo'n puinhoop in haar eigen politieke partij hebben aangericht dan? Dat is toch ongelooflijk? Je zou zeggen, die vrouw, jij kan dit. Ja, ja. Nou ja, ik bedoel, ik zou... Of zijn boeren toch wat redelijker dan bejaarde partijleden? Het is beide ingewikkeld, denk ik. maar ik heb ook wel heel erg gemerkt met ouderen dat als je met ouderen praat in plaats van ouderen, dan kun je heel veel. Als je kijkt naar het pensioenverhaal, dan willen ouderen natuurlijk vragen, graag geïndexeerd worden. Oh, daar ga ik nu niet meer over hebben. Nee, nee, maar als je dan vraagt van, joh, maar jouw kinderen en kleinkinderen moeten ook nog een pensioen hebben, dat wil je toch wel. Mm-hmm. Nou, dan is je altijd met ze te praten, dat met de boeren ook. Alleen, je moet het niet aan de achterkant doen, je moet het aan de voorkant doen. Punt gemaakt, wat ben je redelijk. Dankjewel, Liane Den Haan. Dankjewel. Hoi. Dr. Kelder & Co. Ja, ik ga door met dokter, ingenieur, Roel Jongeneel, onderzoeker, universitair docent, verbonden aan de WER, dat is eigenlijk gewoon Wageningen Economische Instituut, specialiseert in agrarische economie en plattelandsbeleid, boerenzoon. Kent die wereld goed. Laten we eerst eens even beginnen met een Twitterbericht van de hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Peter Heijn van Mulligen. Een enorme cijfernerd en die twitterde: 43% van de melkveehouders is miljonair. Als je dat leest, denk je van, misschien niet heel voor de hand liggend om die mensen nog meer belastinggeld te gaan brengen. Nee, je moet het wel, in perspectief zien. Er was vandaag een stukje van in Follow the Money. Daar stond in dat 36% van de boeren onder het sociaal minimum leeft. Dus, dat ook, aan de ene kant zit er veel waarde in het bedrijf. En tegelijkertijd zijn de inkomens heel erg laag. En als je kijkt naar die waarde... Waarde zit natuurlijk in de grond, dat is duidelijk. Ja, die zit in de grond, maar let op. Als we nou van een burger die heeft de waarde in zijn huis zitten... Mm-hmm. Je moet eigenlijk ook zijn pensioenspaanpotje erbij nemen. Als je dat zou doen, dan zijn, denk ik dat er ook heel wat burgers zijn die miljonair zijn. Dus het wordt een beetje... Want bij een boer zit zijn pensioen zit in zijn bedrijf. Dus de waarde van zijn bedrijf ook. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal ondernemers. En dat is inderdaad het bedrijf wat ze... Ja. Als ze het verkopen, hebben ze ook geen inkomsten meer. Dat is het dan. Maar het is overigens wel, als ze de bedrijven ook als ze uitgekocht worden... met een landbouwvrijstelling, geweldig fiscaal faciliteit, belastingvrij. Ja, ze hebben een aantal belastingvoordelen. Ja, dat is wel een enorm voordeel. Ja. Laten we dat even niet ontkennen. Maar goed, ik hoef het niet over fiscaliteit nu te hebben. Even kijken, het gaat nu over die... jij bent de zoon van een melkboer, dus een koeienboer. Daar vallen nu de hardste klappen. Vooral dat inkomen van die boeren viel me zo vreselijk tegen. Leg uit. Ja, wat je eigenlijk ziet is dat die... zeker de laatste jaren... sinds 2015, we hadden een systeem van melkquotering... en sinds 2015 is dat afgeschaft... Maar is er ook tegelijkertijd enorm veel onzekerheid? Want even voordat we... Het werd afgeschaft omdat... Eigenlijk, je kreeg toen die melkplassen, boterbergen enzovoort. Er werd eigenlijk betaald op productie. Dus ging heel veel produceren. Beetje wat je bij de artsen ziet met de verrichtingen. Ja, en dan hadden we dus gewoon te veel melk. En toen hebben ze gezegd, dat halen we eraf. Ja, maar wat ze toen eigenlijk ook hebben gezegd... ze hebben dus eerst die melkquotering juist daarvoor ingesteld. Hoor, om die boterbergen et cetera kwijt te zijn. Ja. Maar wat je toen had, is dat de melkproductie werd beperkt... en de prijzen waren redelijk goed. En eigenlijk was dat een systeem wat best behoorlijk goed werkte. Maar het paste niet in de hele neoliberale denktrand. Hè. Dus op een gegeven moment in 2015... Oh god, we zijn nog geen twee minuten bezig. Het gaat er weer over. Ja, maar ik kan het niet anders maken. dat is afgeschaft. Maar eigenlijk was die melkquotering... dat was eigenlijk de beste milieumaatregel die Nederland ooit heeft genomen. Ja. Omdat... Koeien, stijgt de melkproductie per koe, die stijgt eigenlijk door genetische vooruitgang van jaar op jaar. Ja. En als je melk hoeveel het vast is, ging je dus die veestapel ging van jaar op jaar gestaag naar beneden. En dat was een van de grote drijvers ook wel achter de. En toen dachten ze, dit werkt, laten we dit gewoon afschaffen. Dat is een logische. Op zich wat voor te zeggen. Alleen moet je dan zorgen dat je aan de milieukant... dat je het dan regelt. Nou, binnen 2 jaar liep het vast. Je zag toen toch gebeuren in alle weilanden in Nederland... dat de stallen ineens verdubbelden. Ja. Ze liepen naar de Rabobank, hingen zich even in de schuld... en hadden ze 2 keer zoveel koeien en dan konden ze wat verdienen. Ja, maar die melkprijzen waren natuurlijk niet best. Op dat moment niet, maar die zijn dus wel daarna... Beetje gestegen. Die zijn dus nu een stuk gestegen. Ja. Ja, hoewel ik wel begreep... ik had gisteravond bij Op1 ging het er ook even over met de supermarktbaas... dat er... in ieder geval tot voor kort zo'n 2% verlies op een pak melk... eigenlijk werd gemaakt door een boer. Meer kosten dan eruit komt. Dat kan natuurlijk uiteindelijk niet, dus met subsidie moet dat dan opgelost worden. Ja. Er is natuurlijk een deel subsidie, zogenaamde directe betalingen, ja, die boeren per hectare krijgen. Dat is er. En dat artikel van Follow the Money heeft daar juist wel wat kritiek op van, gaat dat op de goede manier? Maar wat je ziet, als je naar de bedrijven kijkt, er zit enorm veel heterogeniteit tussen. Laat me zeggen, dus er zijn bedrijven die bij die huidige melkprijs gewoon echt goed doen. Mm-hmm. En er zit ook een deel die veel moeilijker zitten. Ja. Maar dat, die dynamiek, denk ik, dat is een dynamiek in een sector die je eigenlijk altijd hebt. Goede bedrijven, okay, minder goede bedrijven. Maar als we even naar dat pak melk kijken als voorbeeld. Wat wordt daarop verdiend? Wie verdient er echt aan? En waar zit dat scheef? Zou je zeggen, dat moet anders? Want het plan van het kabinet zijn zin krijgt, volgens het plan nu, krijgen we 30% minder boeren, krijgen we natuurlijk toch krijgen we gewoon minder koeien. Dus wordt die melk schaarser. Ja. Dus ik neem aan duurder. Ja, die zal wat duurder worden. Maar ik denk dat, omdat je in een open markt... Hè, we zitten dus in de Europese markt. Mm. En intussen is het ook zo met het landbouwbeleid dat het helemaal geliberaliseerd is. Dat we eigenlijk ook die verschil tussen Europese markt en wereldmarkt eigenlijk bijna weg is. Ja, dat betekent ook als je dan in Nederland, hè, wat op dat grote geheel, aan de marge iets verandert, dan gaat die hele wereld, die prijsvorming niet van op zijn kop. Dus je moet niet verwachten dat er zoveel verandert. Oké. Ja. Maar en hoe zie je dat? Want het voorstel van het kabinet om die melkboeren te halveren, ook en uiteraard vanwege die stikstof, is dat een wijs plan? Of zeg je, dat is onmogelijk? Kan niet. Als je mij persoonlijk vraagt, denk ik dat het niet echt haalt. Ik vind het een goede move dat het naar de provincies gegaan is, in de zin van een gebiedsgerichte aanpak. Want ik denk dat het maatwerk gewoon echt nodig is. Hè? Mm-hmm. Maar of dat dan binnen een jaar, hè, in plannen en kruiken, laat ik het zo maar even zeggen, en dan nog een aantal jaren, ik denk dat dat gewoon echt niet haalbaar is. Het verbaast me. Kijk, jij komt uit Wageningen. Wageningen is gewoon de boerenuniversiteit altijd geweest. Nou zitten daar tegenwoordig natuurlijk toch wel een beetje twee kampen. De boerenzonen en de milieujongens. Die zitten dan op één universiteit, op hetzelfde gebied. Kijk, namelijk een geweldige prestatie hebben jullie geleverd door in feite de hoogste opbrengst per hectare van de wereld. Ja. De scoren met onze boeren, de modernste boeren van de wereld. Ook dat kun je toch gewoon stellen. Dat jullie dit probleem, wat al zo lang speelt, ook als universiteit, eigenlijk niet hebben zien aankomen. Want anders had het toch nooit zo geploft deze week? Kijk, ik zei al straks al, hè, sinds 1990 is er natuurlijk heel veel gebeurd. Die emissie is meer dan halveerd. Ja. Dus er is gewoon heel veel gebeurd. Ook door nieuwe aanwendingstechnieken van mest en zo. Mm. Er is ook in technische zin zijn er heel... Maar doder dan nu wordt de bodem niet, hoor. De bodem is gewoon dood. Dat is een breder issue. Hè. Dat is een breder issue waar je aan moet werken. Dus dat is... Ja, maar wat dan? Ik wil weten van jou wat er gebeuren moet. Ja. Dokter. Ja. Ja. Nee, ik denk dat we een nieuwe balans moeten hebben met de natuur. Hè? Ja. En dat betekent dat die ammoniak-emissie die moet terug. Ja. Wat mij betreft, persoonlijk zeg ik van, nou, je zou er best wel over kunnen praten in welke mate. We hebben 165 Natura 2000 gebieden. Ja. Er zijn er 130 van stikstofgevoelig. Ja. Maar er zijn sommige bij, die zijn maar 10 hectare groot. Die liggen ergens gefragmenteerd. Ja. Eerlijk gezegd vind ik dat niet zo optimaal. Zeg ze niet tegen Europa, gewoon we delen het even opnieuw in, sorry. Het aantal hectare neemt voor mij per toe, maar we gaan het gewoon even anders die lijnen trekken. Dan krijg je natuurlijk enorme ellende en dan krijgt het Europese Hof en weet ik wie zich er allemaal mee gaat bemoeien. Maar dat moet dan misschien. Ja, ik denk als in Frankrijk zou gebeuren wat hier gebeurt, dat er een andere manier... Het zou gewoon niet gebeuren. Frankrijk staat boven de wet. Dus die mogen doen. Dat weet ik niet. En of je dat altijd moet doen, maar... Ja. Als je nou even uitzoomt naar die agrarische sector in Nederland. Kijk, die is natuurlijk zeer van veeteelt, akkerbouw en daar zitten weer allerlei... En tuinbouw. Dus je kan het niet allemaal op één hoop gooien. Maar er wordt ook vaak gezegd, kijk, die agrarische sector, meer dan 100 miljard export, ook veel doelvoer, maar toch enorme exportmotor na Amerika, de grootste exporteur. Maar als je dan ziet wat we er eigenlijk aan verdienen, wat de toegevoegde waarde voor de economie is, is dat minimaal. Je kan, ik stel het even bot, je kan beter Philips en ASML hebben dan 53.000 klagende boeren. Ja, het aandeel van de landbouw in het nationaal inkomen is gewoon laag. Dus nog maar zo'n 1,5% van de beroepsbevolking werkt. Ja. En de bijdrage aan BBP? Ja, dat zit rond de 4%. Maar dat hangt even af van de voedingsmiddelen, hoe je dat meent. Dan komt op die getallen een beetje aan. Maar eigenlijk is het niet paritair, het loopt achter. Daar ben ik mee eens. Maar de vraag is van, hoe beoordeel je dat? Is dat niet juist het succes? Omdat door die grote productiviteitsverhoging hebben we heel veel voedsel tegen lage prijzen. Ja. En dat zie je eigenlijk in de landbouw, wat er is gebeurd. Als ik kijk naar de toegevoegde waarde per hectare... Mm-hmm. Dan zie ik aan de ene kant dat de productie per hectare enorm omhoog is gegaan... maar de toegevoegde waarde per hectare is eigenlijk in al die tijd zo'n beetje constant gebleven. Ja. Wat betekent dat? Dat betekent dat eigenlijk de boeren, wat ze hebben gedaan... de productiviteit is gestegen, de productprijzen zijn gedaald... Ja. Dat voordeel is bij de consument terechtgekomen. Daarom is ons voedsel zo goedkoop. Mm. En dan zeg ik, dan moet je niet. En als dat dan het aandeel van die boeren in de economie door die smalle marge laag is, dan moet je niet zeggen van dat is slecht. Dat is eigenlijk een deel van het succes. En eigenlijk... Ja, maar dat is wel de boer zelf. En je snapt ook de woede van sommige boeren. Want die kerels die staan zich helemaal de pestpokken te werken voor 30.000 euro bruto per jaar. Nou, misschien netto. Maar het stelt natuurlijk die inkomens, en uitzonderingen daar gelaten, maar die inkomens zijn gemiddeld gesproken bij die veeteeltboeren vooral laag. En die koeienboeren. Dan kan je wel zeggen, die consument moet meer gaan betalen. Of misschien moet het een ander land gaan doen waar de productiekosten lager liggen. Ja, zeg het maar. Ja, nou, ik denk dat voedsel wel heel erg goedkoop is. Hè? Ja. Ik heb zelf een tijdje in Parijs gewoond. En als ik dan daar, laat me zeggen, nationaal kijk en keek van hoe de reclame werd gemaakt voor voedsel. Mm. Dan werd dat, het groeit hier en het produit de France. Mm. Alsof de zon, laat me zeggen, alleen scheen voor de Franse tomaten en de Franse... Ja. Hè? Terwijl als ik hier in de reclame kijk, het is eigenlijk allemaal... De prijzen, wat er dan verder achter zit, daar praten we helemaal niet over. Het is een hele andere manier van het voedsel kijken. Dat betekent ook een andere prijsvorming. De rol van de supermarkt, die zegt altijd, ja, maar wij geven lokale boeren voor kansen en allemaal biologisch. Is dat waar? Nou, ik denk maar heel beperkt is. Ik denk dat het maar heel beperkt is. Dat zou best... Ze zeggen dat zo'n kwart is van de lokale boer. Dat hangt een beetje vanaf van die kleinere supermarkten in de buurt dan. Hè? Die franchisers, die kunnen dat natuurlijk. Ja, nou, ik kan dat niet helemaal overzien. Ja? Precies. Maar, okay. Ja, maar vind je de rol van de supermarkt hier verkeerd in? Ik had gisteren de baas van Spar bij Op 1 aan tafel. Zei, nee, is hier helemaal verkeerd. We doen het fantastisch. Nou, dat kan ik niet zeggen. Dat snap is ik wel vanuit zijn stand. Ja, ja. Ja. Nee, ik, dat denk ik niet. En wat wel grappig was rond de vogelgriep. Ja. Toen had je dus dat de boeren hun kippen moesten ophokken. Ja. En konden ze de eieren dus na een bepaalde periode niet verkopen als scharreleieren. En ja, daar verloren ze heel veel inkomen. En toen hebben de supermarkten besloten, laat me zeggen, om tijdelijk die eierprijs te... Nou, dus dat kon wel, hè. Zullen we tenslotte, dat vind ik wel een mooi voorbeeld, namelijk die eitjes. Kent iedereen wel. Wat kost een eitje? Zo'n vrij uitloop eitje. Ja. Wat kost zo'n eitje? 24 cent ongeveer. 24 cent. Wat verdient die boer eraan? Ik denk dat hij daar een cent of zes of zo. Nee, een paar centjes. Ja, een paar centjes. Ja, niet meer. Zijn grote boeren vaak, hè? Ja. Of grote bedrijven zijn dat vaak. Maar ik ben zo blij dat ik geen kip ben, dat ik voor 5 cent een ei moet leggen iedere dag. Het zijn kleine bedragen. We krijgen het voedsel echt goedkoop. Ja. En ik weet niet of mensen het waarderen. Ja, nee, ik denk mensen stellen soms ook vragen bij. En dat zijn ook goede vragen. Dat kunnen ook goede vragen zijn. Maar dan hoort er natuurlijk wel een plaatje bij. In termen van, je zegt van, dan willen andere eisen, andere manieren, andere dierenwelzijn. Ja. Dingen. Maar dan en dat voor een deel gebeurt dat ook. Hè. Maar dan moet je eigenlijk dat ook wel willen betalen. En eigenlijk zie je dan een soort dichotomie tussen, laten we zeggen, aan de ene kant de consument in de supermarkt en de consument als burger. Ja. Nee, natuurlijk. De burger is altijd voor totdat je moet betalen. We gaan even door op de Jordcast erover, want ik wil die cijfers meer van weten. Maar voor nu even dank Roel Jongen, onderzoeker, universitair docent. Wageningen Universiteit natuurlijk. We gaan naar het sporten met Marcelle Meskers. Dag Marcelle, je bent op de derde ronde bij Wimbledon. Vertel maar, wat is er gaande? Ja, Botik van de Zandschulp natuurlijk. Die probeert net als Tim van Rijthoven de vierde ronde te bereiken. Mm-hmm. Dan moet hij beginnen in deze eerste set met goed spelen. Want hij heeft een beetje een valse start tegen de Fransman Richard Gasquet. Staat 3-1 achter. Gamepoint nu voor Gasquet op 4-1. Slordig begin van de Zandschulp. Is ook een beetje aan het mopperen. Het is wat winderig op baan 2. Dus moeilijk met de timing. Maar hij moet aan de bak. Gelukkig is het een best of 5. De weg is lang naar die vierde ronde. Dus een paar slordigheden, die kan je altijd wel weer goed maken. We gaan het zien. Hij staat meteen een break achter. 3-1 voor de Fransman in de eerste set. Dankjewel, Marcelle. Veel plezier. En dan nu vers wetenschappelijk. De jonge dokter. Ja, dan hoort u het dus van de ander. Daar staat hij, Carlo de Wijs. Dokter Carlo de Wijs, mag ik inmiddels zeggen, sinds afgelopen donderdag. Jij bent, even zeggen, eerst, je bent onderdeel geweest van de band van Candy Dulfer. Ja, in de jaren 90. Wat zeg ik dat slordig? Onderdeel van de band. Nou goed. Ja, en je bent op, voor wat mij betreft, op een vrij absurd onderwerp gepromoveerd nu, namelijk op het Hammond-orgel. Ja. Je moet je echt even uitleggen. Bijzonder, hè? Hoe kom je daarop? Ja, de verwevenheid van de wetenschap en de kunsten. Daar gaat het dan ook over. Ja. En dat Hammond-orgel is wel mijn vak en mijn achtergrond en mijn ervaring. Maar het is eigenlijk ook een metafoor voor innovatieprocessen. Dus de technologie uit de jaren 30, toen het orgel op de markt kwam. Leg het even uit. Het Hammond-orgel, we hadden gewoon het orgel. We hebben zo'n keer orgel, zo'n orgel in een protestant kerk, die kennen we. Ja. En dan? Nou, dan gaat meneer Hammond, die een klokkenbouwer was, gaat in de jaren 30 een ander orgel uitvinden, als een soort compact pijporgel. En dan vindt hij dat Hammond-orgel uit en dat krijgt dan gelukkig niet die functie om dat pijporgel te vervangen, maar wordt dan eigenlijk een hele eigen identiteit, een muzikale identiteit komt daaruit voort. Eerst in de jazz, de jaren 50, 60, golden era of jazz organ noemen we dat. En gaandeweg ook in de pop- en rockmuziek. En dan verdwijnt het. Hammond gaat failliet. Bespelers gaan synthesizers gebruiken. En sinds de jaren 90 is het weer terug. Mm-hmm. En nog steeds. Okay. En zullen we even een fragmentje horen waar die werkelijk groots te horen is, het Hammond orgel? Deze, die kennen we wel. Ja. Ja. Word ik ook een klein beetje terug. Het is natuurlijk favoriet van Peter R. de Vries, die bijna een jaar geleden vermoord is. Ja. Watershed of Pale. Nu horen we dat Hammond orgel in wat jou betreft optima forma. Ja, het is heel leuk. Je hoort het orgel eigenlijk heel authentiek hier. Mm-hmm. Zoals het ook beroemd is geworden met die jazzachtergrond. En je hoort eigenlijk ook de invloed van Bach. Mm-hmm. Want ja, de harmonieën zijn eigenlijk daarop gebaseerd. En dan zie je weer, dat pijporgel is ook weer schatplichtig aan Bach natuurlijk. Mm-hmm. En dat Hammond-orgel is toch heel erg met elkaar verweven. Ja, hij is tijd weg geweest, hij moderniseert zich. Waar gaan we dan heen? Ja, eigenlijk grappig genoeg is er meer een soort revival. Herbeleving van dat orgel. En dat vindt zich vooral toch af in die ouderwetse stijlen, al zijnde in de jaren 50 en jaren 60. Dus het grappige is dat je heel veel nieuwe technologieën hebt, hè, en dat producers en muzikanten daarmee bezig zijn, en dat je toch ziet dat het Hammond-orgel vooral geëmuleerd wordt met nieuwe technologie, ja, maar nog niet echt verschijnt in hele nieuwe omgevingen. En dat is ook een reden eigenlijk waarom dat ik dacht van, nou, de proefschrift is interessant, want welke actoren zijn dan allemaal van invloed daarop? Is het alleen dat instrument? Of zijn er ook culturele, sociale, economische omstandigheden die dat misschien bepalen? Vertel. En dat is dus eigenlijk de microdynamiek die ik heb beschreven als metafoor. En dan zie je dus dat die actoren niet alleen gebouwd zijn op, ik heb een prachtige uitvinding, dat is dat Hammond-orgel, een nieuwe sound, maar uiteindelijk gaan natuurlijk mensen ermee aan de slag. En die maken het wel of geen succes. Ja. Maar ook de omstandigheden, wereldoorlogen, economische crisis, kunnen daarvan invloed zijn. Je haalt echt alles erbij. En we hebben nog steeds over een orgel. Het is een heel breed onderzoek. We hebben een fragmentje van je eigen band. Ja. Met de New Hammond Sound. Ja? Je kijkt er serieus zelfs een beetje bezorgd bij. Goed? Ja, dit is het eerste, voor het eerst dat dit op de radio is. Want dat is nog niet uit zelfs. Mm-hmm. Het leuke is dat ik nog steeds dat oorspronkelijke, authentieke Hammond-orgel gebruik. Ja. Maar wel helemaal heb laten verbouwen met allemaal sensoren en nieuwe technologie, waarmee het dan ook kan interacteren. Mm-hmm. En ik zie het als een brug. Hè, want ik bedoel, ik ben 60, dus ik zie me niet als de grote vernieuwer. Mm-hmm. Maar wel als een bruggenbouwer om die nieuwe technologie te verbinden aan dat orgel. En daarmee hopelijk ook nieuwe generaties te inspireren. Wow. Hey, ik denk dat je nu samen met Brian Mazur ongeveer de enige dokter in de muziek bent, of niet? Nou ja, op dit vakgebied is er wereldwijd weinig. En want je bent ook nog muzikant en daar ga je ook gewoon mee door, toch? Daar ga ik gewoon mee door. Ja. Maar ik probeer eigenlijk dit gedachtegoed, dus breder dan alleen dat Hammond-orgel, want dan blijf je toch in die niche, ook te verbinden aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van, kunst en technologie en omgeving als bedrijfsleven en onderwijs. Dat doe ik in Dordrecht, mijn woonplaats, met Kunstmin. Ja. En daarin zijn we eigenlijk aan het proberen om die domeinen bij elkaar te krijgen om zo ook te leren en te innoveren. Oké, nou, geweldig. Ik dank je zeer, dokter Carlo de Wijs. Graag gedaan. Hora est. Gaan we door met professor Dr. Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Al even aan het woord geweest natuurlijk. We gaan het hebben over onze veiligheidsobsessie. Waar komt die vandaan? Nou, waarschijnlijk omdat we in de meest veilige samenleving ooit leven. Zodat als er iets een keertje een beetje onveilig is, dan is het nieuws. En als het nieuws is, dan moeten politici erop reageren. En dan krijg je, we noemen dat ook risicoregelreflex. Het is wel ironisch. Dus we zijn nu zo veilig dat we alleen nog maar meer veilig willen worden. Ja, dat is zo. Omdat dat de aandacht krijgt. Hè. Dus een beetje 1953, dat herinneren we ons natuurlijk allemaal. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Hè. Een gevalletje wateroverlast, zeg ik maar even. Maar ook, daar hadden we relatief weinig aandacht voor op dat moment. De dag daarna, ja, Delta werken, maar hebben we het er niet meer over. Mm. Het was ook een jaar dat eieren nog op de bon waren. En dus we zitten nu echt in een totaal... Er waren andere zorgen. Andere zorgen, ander iets. En nu krijg je... Dus het is eigenlijk een beetje verwend om over veiligheid te praten. Ja, voor een deel wel. Ik weet niet of ze in Oekraïne nu bezig zijn met brandmelders. Nee, precies. Dat zijn ze niet. Zouden ze wel kunnen gebruiken. Dat, precies. En het, maar dus als het echt ironisch is, hè, dan is het dat juist wat de krant haalt is, en waar we op reageren, dat zijn exotische incidenten. He, dus als, weet je, er gaan 2200 mensen dood per jaar omdat ze van keukentrapjes en zo afvallen. Ja. Hebben we het niet over. Is dat het aantal? Ja, dat is ongeveer het aantal aan huiselijke ongevallen. Zelfs precies het aantal. Mm-hmm. Dan verbieden ze geen keukentrapjes. Ja, dat zou een mooie wijze van betutteling zijn. Maar of dat helpt, weet ik niet. Stoelen ook dan, want anders gaan ze om stoelen. Nee, dat precies. He, maar als er dus iemand komt aanfietsen, gaat onder de brug, de slagbomen, de afsluitbomen van een brug door. Terwijl die brug omhoog gaat en dat gaat niet, dat eindigt niet goed, hè? Dodelijk, dat is een drama. Dan hebben we daar echt krantenkoppen van, onderzoek van de onderzoeksraad. Mm-hmm. Hebben we dat we elke brug in Nederland gaan beveiligen tegen dit ongeval, wat maar één keer is plaatsgevonden. Ja. Dat is het mechanisme waarop wij nu naar veiligheid kijken. En waardoor elk exotisch ongeval ook meteen een crisisje wordt. Ja, noem nog eens een absurd voorbeeld. Je colleges eigenlijk aandacht hebben. Want jij test je studenten, die natuurlijk ook allemaal millennials, verwend opgevoed, niks mag fout gaan, kamervragen, nieuwe wet. Zeker. Nou ja, kijk, wat ik net ook, als het gaat over dit soort dingen, dan blijft ook een noodhoek. We hebben in de jaren 90 een heel zwaar ongeval gehad, noem ik het maar even, met legionellen. Dat herinner je misschien nog wel. Hè? Boven Karspel, tentoonstelling, legionella verneveld. Allemaal mensen die dat bezochten. Ja. Ondertussen van mijn leeftijd en hoger, zal ik maar zeggen. Kwetsbaar zijn 11 mensen bij om het leven gekomen. Dat levert ons nog steeds legionelle beleid op, hè, waar we honderden miljoenen per jaar over aan uitgeven. En wat zijn we aan het beschermen? We zijn aan het beschermen bijvoorbeeld maatregelen in de kleedkamer van mijn zoon. Hè? De voetbalkleedkamer van mijn zoon, die geen doelgroep is. Want als je gaat kijken hoeveel mensen er door legionella omkomen in Nederland, zijn dat er 70. Allemaal oud en kwetsbaar. En 2/3 ervan hapt het in Benidorm, waar ze aan het overwinteren zijn. Ja. Dus zat dat nou in eieren of in water dat niet warm? Je moet het water. Je moet water wat... Dus de oude douche, zeg maar, die de tijd niet heeft gedaan, dat is dan het gevaar. Precies, dat is dan het gevaar. Ja. Dat hoor je wel eens, dat mensen daar een probleempje hebben. Precies. Derde wereldlanden natuurlijk. Ja, zeker. Maar oké, dus alles is nog daar helemaal op ingericht. Maar politici, die raken natuurlijk ook een beetje verslaafd aan... Ja, zij moeten ingrijpen. Het ministerie van Justitie heeft ongeveer 200 jaar... het ministerie van Justitie geheten. En toen heette het ministerie van Justitie en... Veiligheid. Ja. Alles is veiligheid. Ja. Seksuele schandalen, veiligheid. Veilige omgeving op je werkplek. Over alles is veiligheid. Eens. En hier zie je dus dat mechanisme, wat mij betreft... Dat zodra iets... dat is heel aantrekkelijk voor een krant, zou ik maar zeggen... om iets tot crisis te maken. We hebben het net over dat stikstofbeleid. Hè? Roel geeft nogmaals aan, sinds jaar 90 is... Weet je, als je het grafiekje kijkt, is dat allemaal stijl omlaag. Hij zegt, we hebben een crisis van 3 jaar geleden... was er een rechterlijke uitspraak. Hè? Nou, een crisis 3 jaar geleden, dat is toch wel ook al een bijzondere crisis. Dus, maar we maken het een crisis, we noemen het een crisis... want dan heeft het aandacht... Yeah. Van in kranten, in media. En heel aantrekkelijk voor bestuurders. Want als je iets een crisis noemt, dan moet je nu handelen. Noodwetgeving. Noodwetgeving. Dan ga je helemaal niet dat gesprek aan. Hè. Ja. Dat, wat je met mevrouw De Haan net had, dat gesprek. Die zegt, je moet het gesprek aangaan. Ja, maar een gesprek aangaan kost tijd. Daar hebben we nu geen tijd voor. En dat is echt wel een beweging, denk ik, van de laatste 10, 15, 20 jaar. Hè. Dat crisocratie. Waarbij we steeds meer, de drie belangrijke actoren... politici, media en bestuurders er baat bij hebben... in hun eigen beleving om iets een crisis te maken. Ja. Nou, corona was natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Coronabeleid, wat 2 jaar lang noodwetgeving. Ja, weet je, vroeger hadden we gedacht, 2 jaar lang een probleem. Ja, dan heb je gewoon een probleem. Hè? Ja. Normaal beleid, et cetera. Maar nu vinden we het acceptabel. Ik moet bekennen, ook hier bij de omroep... Oekraïne-crisis levert ons goede luistercijfers op... Ja. En daar zijn sommige omroepbaasjes best verheugd over. Ik zal niet zeggen over de oorlog, maar wel over het effect ervan. Nee, maar dat hebben diezelfde omroepbazen ook wel vrolijk aan mij verteld over de coronacrisis. Ja. Dat was al, en ook eindredacteuren wel. Hè? Ja. Laat ik zeggen, de dip of de continue daling in verkoop van krantencijfers. Mm-hmm. Is gekeerd door corona. Ja. Doen we ons nog een apenpokken? Heb je daar echt wel. De apenpokken, dat moesten we ook nog even tot crisis maken. Nou, dat is niet gelukt. Maar je hebt het best wel gehaat gemaakt. Er zijn al 12 varianten, mutaties zijn er nu. Oeh. Dus, ja. Nou ja, misschien wordt het heel erg, we zullen het zien. Maar even, jij hebt je in die coronacrisis zo gehaat gemaakt. Wat mij nu opvalt, we zitten nu weer helemaal in. Oh ja, er komt weer een golf aan. Er zitten, ik geloof, 30 mensen op de IC nu. En er zijn heel veel mensen ziek geworden, ja, dat is waar. Maar eigenlijk evalueren we het nou. Er moet nog een parlementaire enquête komen. Maar gewoon die pure keiharde, wat jouw vak is, kosten en baten. Wat hebben wij als samenleving meer dan 100 miljard gemeenschapsgeld erin gestopt? Ja, wat heeft dat ons precies opgeleverd? Ja. Hoe zie je het nu? Nou ja, daar is heb jij het sommetje gemaakt? Ja, ik heb het sommetje gemaakt. Maar langzamerhand hebben heel veel wetenschappers wereldwijd die som gemaakt. En iedereen die iets breder kijkt, hè, dan alleen coronaslachtoffers, een beetje maatschappelijke schade meerekent. Elk artikel geeft aan dat dit onwijs beleid was. Hè? Dat wij meer maatschappelijke schade hebben verzorgd, veroorzaakt dan wij hebben voorkomen. Als je dat kijkt naar. Want andere patiënten die niet geholpen werden, ja, dat kinderen is die geen les precies, krijgen. Precies, want jij rekent in levensjaren. Precies. Dus ik reken in levensjaren. En dan weten we bijvoorbeeld dat een kind, hè, dat dankzij corona een schoolopleidingsniveau naar beneden gaat, hè, statistisch 4 jaar korter leeft. Dat zien we niet nu, dat zien we over 30, 40, 50 jaar. Maar dat is wel schade. En het is heel makkelijk voor politici om daar niet naar te kijken. Ja. Hoe gaan we dit korte termijn denken van die politiek en ook de media, laten we die absoluut niet uitzonderen, veranderen? Want alle tekenen zijn voor jou ongunstig. Absoluut. Ik denk niet, er is maar één wijze waarop het gaat veranderen als we echt weer een hele zware economische crisis hebben. Nou, we hebben een economische en financiële crisis gehad 10 jaar geleden. Heeft eigenlijk niks geholpen, alleen maar meer schulden. Nou ja, toch, als je even op micro-niveau kijkt. Hè, ik weet nog, vlak voor de economische crisis moest ik naar iets kijken. En dan belde toen de minister mij op. Ja, maar dat is maar 80 miljoen besparing. Daar ga ik echt niet voor naar de Kamer. Mm-hmm. In die economische crisis zijn er ministers voor minder teruggegaan naar de Kamer. Ja. Dus dat maakt wel degelijk uit. Maar ik zie inderdaad niet echt een kentering. Zolang het hier goed gaat en we zo veilig zijn. Als het schrik is, ik had bijvoorbeeld het idee de eerste weken van coronacrisis dat het wat minder over genderneutrale wc's ging en zo. Toen eventjes, maar dus inmiddels weer helemaal terug. Ja. Nee, dat is, ik denk dat dat waar is. Maar overigens, die eerste weken van de coronacrisis, dat waren ook natuurlijk wel even schrikweken. Tuurlijk. En toen is ook de samenleving zelf heel erg in actie gekomen. Terwijl de overheid nog diep aan het nadenken was. Toen had elke winkelier had al een spatscherm, zou ik maar zeggen, opgehangen. Hè. Ja. Dus zinvolle maatregelen waren toen al genomen. En toen moest Rutte nog komen met, moet je handen stuk wassen. Wat niet helpt tegen een airborne ziekte natuurlijk. Inmiddels weten we dat het helemaal niets helpt. Nee. En we moesten blijven wassen. Maar wat gaan we nu aan doen? Want die Kamer zou eigenlijk gewoon opgevoed moeten worden in jouw les. Die moeten gewoon op college bij jou. Zeker. Nou, ik heb de humor is wel dat de Kamer dat zelf al 6 keer in rapporten voor zichzelf heeft gezegd. Ja. Dat ik ook wel heel grappig regelmatig al, laat ik zeggen, leuke avondsessies met Kamerfracties hebben mogen hebben. Ja. Dan mag ik als een soort wetenschappelijke nar vertellen hoe het moet. Dan is iedereen eigenlijk een beetje een raar monster die met cijfers. Nee hoor, dan begrijpen ze. Dat zijn ook redelijke mensen, in ieder geval 's avonds. Als ze buiten de Kamer zijn. Maar op het moment dat ze in de Kamer weer zitten. Dan zitten ze toch in een andere molen. En dan hebben ze van tevoren. Maar die zit ook in beleden slachtofferschap. En natuurlijk het adagium: niemand mag dood. En het is natuurlijk lullig als iemand doodgaat. Zeker. Maar 450 mensen per dag dood in Nederland. Ja. En zo direct krijgen wij de 5e of de 6e coronagolf. Ja. En als je dan een bodycount gaat hanteren, dan kom je weer uit 2.000-3.000 in dat golfje wat krijgen. Mm-hmm. En dat komt omdat we wel ergens aan dood moeten gaan. Het was natuurlijk al in de eerste coronagolf al zo dat 70% van de slachtoffers zat in een verzorgingshuis, had nog maar 4,5 maand. Want nu kunnen we nu de balans opmaken met oversterfte. Weten we het nu? Zijn er wel extra mensen doodgaan? Die zijn 1 of 2 of 3 jaar eerder overleden. Ja, minder. En ook wel wat minder. Pechgevallen van jongere mensen. Ja, zeker. Maar overigens, het pechgevallen van jongere mensen is minder dan bij een gewone griepcampagne. Hoe heet dat? Dus dat was nog de mazzel. Want anders hadden we nog veel... de mazzel tussen aanhalingstekens. Anders hadden we veel heftiger nog gereageerd. Ja. Nee, dat een gemiddelde aantal levensjaren wat per slachtoffer is... is zeker niet meer dan in een jaar. Maar daar is ondertussen wel, zeg. 30.000 mensen. Die cijfers van jou die zijn niet te weerleggen. Maar we hebben er niets van geleerd. We gaan gewoon weer met vol oogkleppen op het najaar in. Let maar op. Ja, ik hoop nu minder het geval is omdat het nieuwe er een beetje af is. Ja? Oekraïne-crisis, als dat nog een beetje doorgaat, zal ik maar zeggen... met gasproblematiek en zo. Hè, dan gaan we het minder hebben over corona. Er zijn al van die mooie infectieziekte mensen geweest... die in het publiek hebben gezegd... niemand heeft er meer aandacht voor. Hoe kan dat? De overheid kan ook niet meer 100 miljard lenen... zo langzamerhand om nog weer eens even dicht te gaan. Dat gaat natuurlijk niet meer lukken. Nee. Nou goed, zullen we een beetje gaan duimen dat het misschien wel goed komt? Want misschien valt wel mee met het virus. Maar er komt er wel weer eentje natuurlijk, een keer. Ja. Er komt zeker weer een keertje. En nogmaals, die eerste... Maar dat was dus zo grappig, toen het in Wuhan losbarstte even. Hè, toen dachten we dus dat we daar te maken hadden met een coronavirus. Dat was het ook natuurlijk. Maar met 3% letaliteit, hè, want dat waren de eerste cijfers. Ja. Wat is het nou geworden? 0,15, geloof ik, hè? Ja, in westerse landen... Ik ga natuurlijk over leeftijd en zo. Ja. Maar inderdaad iets, zeg maar 0,40 of zo. Als je, in ieder geval minder dan een tiende van wat ze aanvankelijk dachten. Maar dan had het natuurlijk ook echt erg geweest. Ja. En zelfs dan hadden we niks kunnen doen. Nee. We gaan erover door op de Jordcast. Al die cijfers en ook de landbouwcijfers natuurlijk. Want de boeren zijn we niet over uitgepraat. Dank professor Dr. Ira Hilsvloot voor nu. Hoogleraar bestuur van veiligheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. En dan nog even dit. Dr. Kelder en Co. Het zou u niet ontgaan. Jord Kelder. Ja, nou, het is leuk. Het zou u niet ontgaan. Zijn gisteren werd kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers 80. We gaan terug naar de jaren 90. Toen hij te gast was bij Ischa Meijer. En daar het verschil in werkzaamheden tussen beide heren even fijntjes markeerde. Ik maak dit soort drama. Ja, jij kan drama een beetje doen wat je wil. Een vrijbrief heb jij daar. Ja, maar dat is dan gewoon een beetje gepraat. Hè? Wat ik doe. Ja. En wat u doet is gewoon gelul. Bijzonder gepraat. Ja, bijzonder gepraat. Nou, ik bedoel vooraf overwogen gepraat. En dit is maar een beetje op los smieren. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, niet desavouerend, hoor. Nou, het klinkt wel zo, maar goed, het geeft niet. Ja, nou, een klein beetje ondertoon zat er toch wel van in. Dat heeft u juist opgemerkt. Oké, dat was Wim T. Schippers. Algemeen ontruimt nu de eten voor de Radio Tour de France. Want de Tour, die is dus gisteren van start gegaan. Het is eigenlijk een katholieke volksport waar wij niet aan doen met dit programma. Rest nu te antwoorden natuurlijk op de Jordcast. Op uw favoriete podcast-app. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. NPO Radio 1. Uitgesloten worden bij de Jehova's getuigen heeft veel persoonlijke gevolgen. Ik heb ze niet meer gezien, niet meer gesproken. En dat doet natuurlijk enorm veel pijn. En omdat de meeste mensen zijn opgegroeid binnen de gesloten gemeenschap, raken ze alles kwijt. Al je vrienden, familie, ben je gewoon kwijt. Toch gedijt de Jehova's getuigen op fiscaal aftrekbare donaties van de leden. Dat is vrijwillig tussen haakjes eigenlijk. Want er wordt al echt van je geacht dat je gewoon geeft. Maar hoe controleerbaar is die geldstroom nu eigenlijk? Wat precies gedaan wordt met het geld? Is bijna niet achterhaald. Een web van stichtingen binnen een gesloten kerkgenootschap. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien. Keith Haring, Grace House Mural. In Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro. Vele foto's van zijn kunstenaars zien. En ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. The Rolling Stones, 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar. En nu te koop via mojo.nl/Rolling Stones. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifpuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Heeft u wel eens overwogen om te beleggen in supermarktvastgoed? Supermarkten voorzien te allen tijden in onze dagelijkse behoeften aan eten en drinken. Gemiddeld stijgt hun omzet met 2% per jaar. Dat maakt supermarkten interessante huurders. Annexum beheert daarom al meer dan 20 jaar diverse supermarktfondsen.